Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla. 10 yıl sonra tekrar. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında tekrar merhabalar. Ben Şenol Ayla. Ben Serol Teber, merhabalar. Epey bir zamandır Freud'u didikliyoruz. Bugün tekrar devam edeceğiz, evet, kaldığımız yerlerden. Bugün, hatta Sherlock Holmes'un büyüteciyle. İyice artık ekipmanımız da tamam, didiklemeye, evet, ve yakından bakmaya devam ediyoruz. Sherlock Holmes'u özellikle kullandın aslında, değil, evet, mi? Evet, yani psikanaliz ve dedektif ilişkisi ya da Freud Sherlock Holmes benzerliği ya da paralelliğini didiklemeye çalışacağız bugün. Nasıl bir paralellik bu? Aslında psikiyatristler dedektif gibi davranıyorlar danışanlarına. Siz hasta demiyorsunuz artık, biliyorum, danışanlarına. Evet. Terapi sürecinde dedektif gibi davranıyorlar. Ama burada daha da başka bir ilişki var Sherlock Holmes ile Freud arasında. Nasıl bir ilişki bu? Aslında gerçekten çok uzun uzun tartışmayı gerektirecek. Hoş, çok öğretici bir ilişki. Aydınlanma çağı sonrasında daha önceki programlarda değindiğimiz gibi bir iç mekan olayı ilk defa insanlık tarihinde ortaya çıktı. Bu iç mekanla birlikte de özel dedektif mesleği diyelim ya da özel dedektif yaşam tarzı ortaya çıktı. Çünkü Sherlock Holmes'un tanımıyla tabii sanal bir kahraman Sherlock Holmes. Yani bilenler bilmeyenlere söylesin, yanlış bir kanı uyandırmayalım. Bu onun söylemiyle iç mekanda kullanılan eşyalar üzerinde Sherlock Holmes'un aradığı anlamdaki suçlu mutlaka herhangi bir şekilde parmak izi bırakır. Dolayısıyla gene dedektifin aradığı suçluyu bu iç mekandaki kullandığı bazı eşyalar üzerinden izlemek mümkündür. Ama burada hemen bir şeyin altını çok ısrarla çizelim. Psikiyatrinin ya da psikanalizin anladığı anlamda suçlu çok farklıdır. Onun için bunu tırnak içinde, çok çok kalın bir tırnak içinde. Altını da çizelim. Altını da çizelim. Hem tırnak içine alalım hem altını birkaç renkli kalemle çizelim. Aslında suçlu aramaz o. Yani bir yerde kurban da denir ama o tanımı kullanmak insanın pek hoşuna gitmiyor. Evet. Ama bu süreci baştan alırsak aydınlanma sonrası dönemde orta çağ boyunca günahkar denen insana aydınlanma bu kez çılgın deli demeye başlamış. Evvelden Engizisyon mahkemeleri bunları yakarken aydınlanma dönemi sağ olsun biraz ileri gidip bunları psikiyatri kliniklerine kapatmaya başlamış. Yani arada değişen çok fazla hızlı bir şey var mı yok mu ayrı bir tartışma konusu belki. Ama Freud'un burada yaptığı gerçekten devrimsel nitelikli bir atılımla bu suçluyu psikiyatri kliniklerinde değil, insanın bizzat kendinde aramaya başlaması olmuştur. Yani muayenehanesinin... Hakikaten devrimsel bir şey. Çok devrimsel nitelikli yaklaşım. Çünkü o suçluluk, tırnak içinde altı birkaç kere çizilmiş suçluluk, insanın kendisinde, kendi bilinç dışında olduğunu Freud bulmuş ve göstermiştir ki bu da içinde bizim hep birlikte ama ürettiğimiz kültürün kurbanı olan bir suçludur. Ama olayı biraz daha yeniden baştan alırsak, kriminal anlamdaki suçluyu, yani dedektif psikanaliz ilişkisini tartışmaya başlamamıza neden olacak suçluyu arayan dedektifin ilk bulucularından bir tanesi gene çok ilginçtir. Fransız devriminde Napolyon'un polis şefi olan ünlü Joseph Fuchs'tur yani. Ve Fuchs aynı zamanda kriminallerin kişiliklerini analiz eder, ama burada çok ilginç bir ya da çok öğretici bir şey vardır. Büyük Balzac, yazar Balzac ve sonradan da Stefan Zweig bu çağın en alçak, Balzac'ın tanımıyla en karanlık adamı Fuchs, ki kriminaller üzerine ilk kriminal kitabını yazmıştır. Neredeyse ders kitabı olacak nitelikte. Ama Balzac der ki bence çağın en alçak adamı oydu. Ve onun üzerine onun üzerine unutulmaz romanlarından bir tanesini yazar. Odaklama noktası da Fuchs'tur. Sonra Stefan Zweig da ayrı bir kitapta onun analizini yapar. O da doğrusu okunmaya değer bir kitaptır. Joseph Fuchs'a döneceğiz ama şimdi bir parça dinleyelim. Secret Garden'dan Ode to Simplicity'yi dinliyoruz. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün dedektiflerden bahsediyoruz. Önce gerçek bir dedektiften bahsettik. Evet. Napolyon'un polis şefi Joseph Fuchs'tan bahsettik. Evet. Ve bunun ilk kriminal kitabı yazdığını, yani suçlular evet. üzerine bir araştırma yazdığını söyledik. Bu Fuchs, Edgar Allan Poe'yu da etkilemiş. Evet. Analitik düşünceyi aslında... Analitik düşünce sadece Viyana'da Berggasse 19 numaralı Freud'un evinde değil. İlk önce Paris'te Saint-Germain bölgesinde Dunod sokağı 33 numara 3. katta Monsieur Büyük Dedektif Dupin'in evinde başlar. Tabii bu adres ve Dupin sanal bir kişiliktir. Edgar Allan Poe'nun yarattığı bir dedektif tipidir. Ama şaşırtıcı bir şekilde Freud'a ve sonra ileride de Sherlock Holmes'a çok benzerlikler gösterir. Dupin çok kültürlüdür. Çok kitap okuyor. Çok kitap okur. Büyük bir tırnak içinde gene kendisinin ifadesiyle bazı suçlar işler. Arada bir de şiir yazar. Ve bölgenin polis şefi, resmi polis, devletin polisi onu bu tür şiir yazmak gibi bazı saçmalıklarla uğraşsa da bazı şeyleri, suçları çözmekte şaşırtıcı bir şekilde güzel akıl yürüttüğünü ironik bir şekilde onun yüzüne karşı söyler. Ve aslında çok basit bazı olaylar vardır. Bunu uğraşsa kendisi de bulacaktır ama nedense bunlar çok basit ve kolay olay vakalar olduğu için kendisi bunlarla pek baş edememekte. Böyle şiir yazan, çok kitap okuyan, evinden çıkmayan ve kimi kriminal olayları sadece gazete sütunlarından takip ederek bulan garip yaratıklara Dupin gibi sormaktan da edemez. Bunların en ünlülerinden biri okumayan, okumamış şayet okurlarımız varsa onlara öneririm. Çünkü ileride ki yıllarda özellikle Lacan psikiyatrisinin anahtar yapıtlarından birini oluşturur. Açık mektup vakası diyelim çok öğreticidir. Bu vakayı tartışırken çok iki cümleyle ben anımsatmak isterim. Bu vakayı tartışırken polis bir türlü bütün aramalara rağmen Fransız polisi, Paris polisi bütün ekip aramalarına rağmen bulamaz. Çünkü Dupin oturduğu yerden bilir ki bunu saklayan, bu mektubu çalan kişi hem matematikçidir ama aynı zamanda şairdir. Bir şair ve matematikçi kombinasyonu polisi düşünemeyeceği boyutlarda düşünür ve mektubu gizli bir yerde değil, şöminenin üzerinde bırakır, saklar. Gözümüzün önünde. Gözümüzün önündedir. Bu psikiyatriye ileride çok büyük bir anahtar verecektir. Özellikle Lacan psikiyatrisinde semptomları aramada ve de hastayı ya da işte psikik sorunları olanları irdelemede aslında çok çok çok derinlere gitmeyin. O şöminenin insan, üzerine de bakın. Evet, şöminenin üzerine bakın. O insanın gözlerine bakın ya da yüz ifadesine bakın. Çok günlük yaşamındaki çok basit yerlere bakın. O şeyi, semptomun esas gizini oralarda bulacaksınız der. Bütün yapıyı irdelemeyin A'dan Z'ye kadar. Gizem aşırı ölçüde ortadadır diyor Poe kitabında, evet, Dupin kitabında. Evet. Hatta bir de şöyle bir şey söylüyor Poe Dupin üzerine yazdığı yazıda. Polisin bir sorunu çözebilmesi için ancak suçlunun kendisi gibi düşünmesi gerekir. Suçlu başka türlü düşünürse polis faka basar. Bu psikiyatrist açısından da doğru kesinlikle sanıyorum. Kesinlikle doğru. İnsan olmak gerekiyor. Kesinlikle bu doğru. Aslında psikiyatr ve toplumun normal insanların bir türlü kendileri gibi normal olamayan insanlara bakışına da büyük bir açıklık getiriyor bu. Değil mi? Büyük bir açıklık getiriyor ve kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi günlük yaşamı kitle kültürünün, kitle psikolojisinin etkisinde olmayan insanlara çabucak hasta ya da işte benden değil ya da daha güncel deyimiyle tırnak içinde öteki tanımını vurmakta çok acele ediliyor. Aslında o insan ne diyelim, şansına ya da şanssızlığına öbürküler gibi olamıyor. Biraz daha duygulu oluyor, biraz daha fazla kitap okumuş oluyor, biraz daha şairsel ne kötü bir şey. ve öteki olarak damgalanıyor. Düşünebiliyor musunuz bu? Evet. Daha da işi çabuklaştırmak için ya psikiyatrik kliniklerine gönderiliyor ya da hemen depo ilaçlarla başka türlü düşünmeye ya da normalize edilmeye. Evet, tam anlamıyla normalize edinmeye ve bizim gibi düşünmeye, ben çoğunluk tarafı adına konuşuyorum, bizim gibi düşünmeye normal zorlanıyor. Bir parça dinleyelim önce. Ünlü Bağdat Kafe filminden bir parça dinliyoruz. Hepinizin tanıyacağı bir şey sanıyorum. Calling You. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Dedektiflerle Freud'u birlikte konuşuyoruz. Edgar Allan Poe'dan bahsettik. Dedektif Dupin'den bahsettik. Şimdi? Şimdi Sherlock Holmes. Londra'da analitik düşüncenin gene doğum yerlerinden ve biri Londra'da Arthur Conan Doyle aslında doktor ve cerrahtır. 1859-1930 yılları arasında yaşamıştır ve olasılıkla 1885-87 arasında ünlü dedektifi Sherlock Holmes tipini yazmaya başlamıştır. Sherlock Holmes tabii efsaneleşmiş bir tiptir ama çok öğreticidir ki Sigmund Freud'un bizim daha önceki programlarımızda söylediğimiz kimi kişisel özellikleriyle şaşırtıcı bir şekilde benzerlikler göstermektedir. Örneğin ikisi de bölgelerinin ya da çağlarının resmi kurumlarıyla çatışma halindedir. Sherlock Holmes ünlü Scotland Yard polisleriyle devamlı tartışma halindedir. Onlarla devamlı didişir. Ama yazık ki Scotland yardım bulamadığı bütün vakaları o çözümleyemediği vakalar. Sigmund Freud da çağının klasik okul psikiyatrisi diyeceğimiz üniversitede okutulan psikiyatriyle çatışma halindedir. Ve okul psikiyatrisinin çözmekte ya da yanıt bulmakta zorluk çektiği pek çok soruna Freud büyük açılımlar getirir. Bunu biliyoruz. İkisi de rasyonel düşünürler. Batıldan kaçarlar. Batıl düşünceye veya formel düşünceye karşı çıkarlar. İkisi de psikiyatrinin dışında çeşitli konularda inanılmaz derecede bilgi sahibidirler. Örneğin Sherlock Holmes dünyada o zaman var olan neredeyse bütün ansiklopedilerdeki bütün maddeleri ezbere bilir. Bütün gazeteleri sabahın erken saatlerinde okur ve onları arşivler ve saklar ve onların yerlerinin değiştirilmesine katiyetle müsaade etmez. Ve ev sahibine ısrarla tembih eder ki bunların üzerindeki toz tabakaları bile silinmeyecektir. Çünkü toz çalışma odasındaki tozun kalınlığından o gazetedeki haberin kaç sene öncesine ait olduğunu o kestirir. Yani buradan biraz kendime de pay çıkarıyorum. Benim odamdaki tozların kalınlığı da... Bu ekoldensiniz ya. Tozların kalınlığı da en az birkaç santim fazla ve en az 3-4 yıldır bizim eve, benim odamda temizlik yapılmıyor. Yani, ama benzemek için değil tabii şey... Keman çalıyor ayrıca Sherlock Holmes değil mi? Sherlock Holmes ayrıca keman çalar. Burada Freud'dan farklılıkları vardır. Freud'un müziğe karşı hiç bilgisi yoktur. İkisi de kokain kullanır. Sherlock Holmes hatta damardan kimi zaman iyi düşünebilmek için kendi kendine kokain yapar. Ama sürekli olarak kokain kullanırlar. Burada gene ikisinin hoş bir benzerlikleri vardır. Kadınlara karşı olan... güçsüzlükleri diyeyim. Süz tırnak içinde galiba. Evet. Sherlock Holmes ile ilgili bunun hayatını irdeleyen bir kitapta hoş bir anı anlatılır. Bir Rus prensesi ve balerini Sherlock Holmes'a gelir ve rica eder. Size der 1709 yapımı bir Stradivarius kemanı armağan edeceğim. Yani bunun karşılığında benden bir haftalığına bir Venedik gezisine evet deyin. Ve ben güzelliği bana, aklı size benzeyen bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Onun için bir geceliğine olsun benden Venedik'te gondolda birlikte olalım. Sherlock Holmes kıvranır. Madame der, neler kaybettiğimin farkındayım ama nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Evet, Scotland Yard'ın çözemediği bazı problemleri çözmekte ben bazen şanslıyım ama doğa bana cinsellik konusunda son derece tutumlu davranmıştır. Ben pek bu işi beceremem. Benim en kötü yaptığım şey yemek ahçılıktır ama cinsel gücüm ya da kadınlarla birlikteliğim ahçılığımdan da kötüdür. Çok dürüst konuşmuş aslında. Evet, çünkü sizden Venedik'te çok güzel bir akşam, çok güzel bir gecede bir gondolun içinde mahcup olacağıma ve sizi büyük düş kırıklıklarına uğratacağıma ben bunu şimdiden söyleyeyim. Bir böylesine bir kemanı kaybetmek pahasına da olsa ben bu işi yapamayacağım. Dürüst bir davranış. Benzer bir olay Freud'un başından geçer. Freud'un son derece disiplinli, katı, ortodoks bir çalışma metodu olduğunu biliyoruz. Bir Fransız aktristi son derece güzel ve son derece zekidir. Ve bir arkadaşından konuşaraktan bir komplo kurarlar. Resmen bir komplo kurarlar Freud'a. Yani bu bir önceki Sherlock Holmes'taki gibi sanal bir kurgu değildir. Bu real bir olgudur. Aktrist gelir, yapabileceği bütün kadınsı, dişi kışkırtmalarla Freud'u bir adım daha hekim, hasta ilişkisi ya da danışman ve problemleri olan nörotik bir insan ilişkisinin ötesinde bir adım daha atmaya ve cinsel bir değinme, hiç olmazsa bir temasa, bedensel bir temasa zorlar, kışkırtır, kışkırtmaya çalışır. Peki sonucunun ne olduğunu bir parça dinleyip görelim. Az sonra diyelim. Peki. Kışkırtmanın sonucu ne olacak? Merakla şimdi bekliyorum. Bekleyelim. Buena Vista Social Club'tan Çan Çan'ı dinleyelim. Sonra da sonucu öğrenelim. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında Serol Teber ve Şenol Ay'la sizlerle birlikteyiz. Çok heyecanlı bir noktada kalmıştık şarkıdan önce. Freud'a aktris bütün kışkırtmalarıyla, cazibesiyle bir teklifte bulundu. Sonra ne oldu? Freud buna inanılmaz ölçüde soğuk davranmış. Hay Allah. Bilemiyorum. İnanılmaz ama ciddi bir skandala yoksa ya da komploya kurban gidecekmiş. bu aktristin yazdığı, arkadaşına yazdığı mektupta şöyle bir cümle vardır. Bana inan, her türlü olanağı kullandım. Hayatımda rastladığım en soğuk insan bu insandır. Bunun karısından başka bir kadının elini tuttuğuna inanamıyorum, der. Evet. Freud, yani kendisine karşı yapılan bu komployu bir ölçüde yutmaz. O yüzden belki de çok soğuk davrandı. Sanıyorum ki önceden sezinlenmiş, yani programlanmış bir olay olduğunu Freud önceden sezinlemişti. Evet. Peki Sherlock Holmes'un bir yardımcısı var. Ona dönersek Doktor Watson, yine bir doktor. Evet, evet. Bu iç mekan olayını tekrardan anımsatarak bu Sherlock Holmes'un Watson'la olan bir söyleşisini burada yüksek sesle anımsayalım. Dörtlü Mühür adlı macerasında, serüveninde geçer. Sherlock Holmes şöyle bir savı altını birkaç kere çizer. İç mekanda, der, bir insanın kullandığı eşyaları ya da kendisine ait eşyaları ne kadar titiz kullanırsa kullansın, onların üzerinde kendi parmak izini bırakır. Ve bu eşyalardan herhangi birini biz elde edersek, o kişi üzerinde, o kişinin kişiliği üzerinde, karakteri üzerinde ya da günlük yaşamı üzerinde pek çok bilgiye sahip olabiliriz. Watson her zamanki babacan ve sabırlı haliyle bunu dinler ama biraz bunda abartmıyor musun dostum, der. O da hayır, der, abartmıyorum, bu böyledir. O zaman Watson cebinden çıkardığı cep saatini Sherlock Holmes'a uzatır. Üstad, der, bu saati son kullanan kişi üzerinde bana biraz bilgi verebilir misin? Burada serüven ve meşhur Sherlock Holmes devreye girer. Saate bakar, elinden tartar, sonra da büyüteciyle onu arka kapağını açıp büyüteciyle incelemeye başlar. Birkaç dakika sonra kapatır. Yazık gider, saat çok yakınlarda ciddi bir temizlikten geçirildiği için üzerindeki parmak izlerinin pek çoğu silinmiş. Ama buna rağmen ben gene de çok da yabana atılmayan bir takım gözlemlerde bulunabilirim. Örneğin, der, bu saat aşağı yukarı 50 yıl önce sine ait bir saat. Üzerine de H ve V harfleri kazınmış. Bu harflerin kazınma tarihi de aşağı yukarı 50 yıllık. Fiyatı 50 pound değerinde bir saat. Ama bunu son kullanan kişi özellikle sanıyorum senin abindi, der. Çünkü babalar genellikle böylesine kıymetli hediyeleri erkek çocuklarına verirler ve erkek çocuklar da babalarının adını taşırlar. Ama senin abin pek de düzenli bir kişi değildi. Bu kadar kıymetli bir saati pek de özenle kullanmamış. Cebindeki diğer eşyalarla birlikte, bozuk paralarla ya da çakıyla benzeri şeylerle birlikte kullanmış ve de olasılıkla da alkolikmişler. Şimdi Watson birdenbire köpürür, yoksa, der, benim haberim olmadan sen benim ailem üzerinde de mi araştırmada bulundun? Ancak öyle mümkün olabilir. Holmes der ki kesinlikle değil. Bak bunu birlikte, ben şu ana kadar, şu konuşmaya kadar senin ağabeyin olup olmadığını bile bilmiyordum. Ama benim söylediklerimi kanıtlamam için bunları bilmeye hiç gerek yok. Gel birlikte bu saati inceleyelim. Örneğin, der, bu saatin üzerinde bir yığın çizikler var, bir yığın İğrilmiş bürülmüş yerler var. Bu kadar kıymetli bir saati cebindeki diğer eşyalarla kullanmış bir insana ben düzenli bir insan diyemem. Bu oldukça savruk bir insanmış. Ayrıca kapağı açtığın zaman gene saatin üzerinde emanete verilmiş saatlere özgü bazı işaretler var. Emanetçiler genellikle iğnelerle böyle şeyler çizerler. Bu saatte en azından 4 kere emanete verildiğini, sonra da parası olduğu zaman geri alındığını gördüm. bunu yapan insanın da pek düzenli bir hayatı olmadığını söyleyebilirim. Ayrıca gel şu saatin kurma yerine bir göz at. Anahtarla kurulan bu saat, ki genellikle alkolikler gecenin geç vakti evlerine gelip yataklarına oturduklarında saati kurarlar. Bir yığın çizikle dolu, titrek elleriyle saatin deliğini bulmada oldukça zorluk çekerler ve üzerine bir takım işaretler yapar. O zaman Watson hayretler içinde kalır ve üstad der, bütün bunları nasıl çıkarabiliyorsun hayranlıkla. O da ünlü yanıtını verir. Bir yandan da ünlü kemanını uzanır. Ayrıntılardan sevgili Watson der, ayrıntılardan. Her şey orada gizlidir. Karamba. Gerçekten şimdi Hey Karamba şarkısını dinliyoruz. Combay Segundo'dan. Birazdan beraberiz. Tiempo hace, mujer, que persigo tu querer. Parado en la taranquera, me he quedado sin comer. Parado en la taranquera, me he quedado sin comer. Se quedó con hambre en la puerta de mi caballo. También se quedó con hambre en la puerta de mi caballo. Dejaba todos a un lado, te tengo guardado en casa, frituras de bacalao. Te tengo guardado en casa frituras de bacalao. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Dedektifleri konuştuk. En son şunu dedi Sherlock Holmes Watson'a, ayrıntılardan. Buradan Freud'a nasıl geçeceğiz biz? Burada çok güzel bir ayrıntı var Freud'un. Ünlü günlük yaşamın psikopatolojisi yapıtında. 1901'de birinci baskısını yazmış ama esas ana baskı 1904'teki temel alınır. Burada şöyle bir başından geçen olay anlatıyor Freud. Bir Roma gezisi sırasında kompartımanda karşımda bir delikanlı oturuyordu der. Delikanlı kendisine yapılan delikanlı önce şunu söyleyelim, akademikerdir. Zengin bir sanat ve teoloji bilgisi vardır ve pek çok haksızlığa maruz kalmıştır. Bunlardan yakınmaktadır. Ve o sırada kendisine yapılan haksızlıkların bir gün bedeli ödenecektir ya da bunların üzerine soru sorulacaktır anlamında ünlü bir Latin şairinden bir alıntı yapar. Yalnız bu alıntıyı ezbere söylerken çok bildiği belli olan bu şair de bir sözcüğü unutur. Bu da belirsizlik sıfatı ya da belirsizlik anlamına gelen bir sözcüktür. Ve kendi kendine hayıflanır. Ben bu kadar iyi bildiğim bir sözcüğü nasıl unuturum diye. Genç adamı dikkatle izlemekte olan Freud ya da sözde Freud diyelim. Hı hı. Peki o zaman der. Bu sözcüğü tamamlar. Bulur. O da ezbere bilmektedir aynı şairi tesadüfen tırnak içinde. Ve bu sözcüğü bulur ve gel der senden bir oyun oynayalım. Aynı zamanda da burada serbest çağrışım metodunun kendi metodunun bir örneğini vermek istemektedir Freud. Aklına gelen her şeyi hiçbir sansüre tabi tutmadan bana söyle der. Ve genç erkek bir yığın Latince, Almanca sözcük söyler ki bunların çoğu sıvılaşma, akışkanlık üzerine söylenmiş sözlerdir. Bunun dışında da merakla beklenen bir sıvılaşmayı anlatan bir küçük öykü anlatır. Öykü çok enteresandır. Ve neredeyse gerçeklere yakındır. Bugün hala o bölgedeki turistik gezilerde bu öykü anlatılmaktadır. Napoli yakınlarında bir köyde, bir kilisede bir Aziz Janvier'in kanı uzun yıllardan beri bir kavanoz içinde saklanmaktadır. Pıhtılaşmış kanı. Ama kilise yetkilileri bu kanı çok politik biçimde kullanmaktadırlar. Kutsal günlerde eğer yöre halkı yeteri kadar kiliseye sadakat göstermişse, bol ödüller, bağış yapmışlarsa, disiplinli davranmışlarsa, saygılı davranmışlarsa, kutsal günlerde Aziz'in kanının sulandığı, bu demektir ki Aziz o bölgeyi ziyaret etmiş, onları kutsamıştır. Bu bir tür İsa'nın geri dönüp dünyayı yeniden kurtaracağına da gönderme yapan bir öyküdür, anlatımdır. Ve o günlerde de halk kilisenin çevresinde toplanır ve çanların çanmasını, dolayısıyla Aziz'in kiliseyi ziyaret edip etmediğini, yani kanın sulanıp sulanmadığını merakla beklemektedir. Ama gelin görün ki yıl 1870'lerdir, İtalyan Birliği kurulmak üzeredir ve Garibaldi'nin orduları gelmiştir bölgeye. Aynı zamanda da kilise Garibaldi'nden hiç iyi geçinmez. Demokrasiden, cumhuriyetten söz eden Garibaldi'yi kilise istemez. Burada Fransızlarla işbirliği yapmaktadır el altından. Garibaldi durumu bilir ve kilise yetkililerini yanına çağırır. Bilir ki kilise yetkilileri kanın sulandığını halka bildirmeyecek ve halk da askerlere karşı mukavemet edecek. Yalnız gelen kilise yetkilisi odaya girdiği zaman Garibaldi tabancasını çeker ve kılıfından çıkarır ve tetiğini çeker. Umarım der, kan zamanında sulanır. Ne demek istediğimi anladınız değil mi der. Kilise yetkisi durur, başını sallar ve kısa bir süre içinde çanlar çalar ve kan sulanmıştır. Kan sulanmıştır. Freud'un trende oturduğunu söylediği delikanlı bu hikayeyi anlatınca Freud serbest çağrışımından istediklerini elde etmiş olmanın tavrıyla demeyecekti Sherlock Holmes'un ayrıntılardan dediğine benzer bir şekilde delikanlıya dönerler ki sizin kadın arkadaşınızın regülleri gecikti galiba. Siz onun gebe kalıp kalmadığından müthiş korku içindesiniz değil mi der. O zaman delikanlı yerinden sıçrar ama bütün bunlardan bunu nasıl çıkarabilirsiniz der. Çok basit der. Söylediğiniz bütün sözcükler kanın sulanmasıyla ya da sıvılaşmayla ilgili şeylerdi. Siz bir kanın bir kanlanma bekliyorsunuz ki bu da siz, arkadaşınızın reglerinin gelmesinin haberini. Tabii yöntemi çok şeydir. Dahiyenedir. Yalnız burada Freud'un yapıtlarını inceleyen insanlar da en az Freud kadar akıllıdırlar sonraki yıllarda. Örneğin bir Amerikalı psikiyatr Freud'un bu kitabını okuduktan sonra der ki aslında Freud da bu macerasında çok ciddi bir parmak izi bırakmıştır. Çünkü burada karşısındaki delikanlı bizzat Freud'un kendisidir. Böyle bir delikanlı yoktur. Çünkü bu geziye Freud tek başına çıkmamıştır. Yanında Marta'nın kız kardeşi Mina vardır. Olasılıkla Mina nin regülleri biraz gecikmiştir ve Freud bu gecikmeden dolayı çılgına dönmüştür. Çünkü büyük bir skandala neden olacaktır. Mina'nın gebe kalma olasılığının duyulması. Freud burada bize bizzat kendi başından geçen bir şeyi anlatmak istemektedir. Evet, gene bir dedektiflik olayı yaşattı bize Freud ama kendisini de açığa vererek yaptı. Kendi yani otobiyografik bir serüvende ciddi bir parmak izi bırakmıştır Freud. Şaşırtıcı tabii Freud'un bu bağlantıyı bu kadar kolay kurması bu verdiği örnekte, ancak ona özgü bir zekayı gerektiriyor ama dediğin gibi daha sonra onu inceleyenler de aynı zeka örneğini ona karşı kullanmışlar. bize o öğretti bunları. Kendisine karşı da kullanacağız. Kendisine de karşı kullanacağız. O da buna sabırla tahammül etmek zorunda neredeyse. Yol açıldı bir kere. Yok. Peki bugünkü programımızı burada bitirirken bir parçayla size hoşça kalın diyoruz. Rosario Flores'ten dinliyoruz. Como quieres que te quiera. Ben Şenolay'la hoşça kalın. Ben Serol Teber. Hoşça kalın. Como quieres que te quiera. Como quieres si no estás aquí. Como quieres que te quiera si no te das a mí. Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera? Si